الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إن الإسلام إن أوصيني في أن أوصي نفسي أنه إن شاء الله سبحانه وتعالى كلنا نعلم أننا في شهر رمضان سوت ابن طهام يقول تكو كتك ويدي ورمضان وما بقي إلا قليل نوالا عليكم بكيا كتك مسيك يا رمضان اسفقوا لكلوب والهدف لن يتم na lengo la sisi kupewa mwezi huu wa Ramadhani bado halijatimia. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تبارك وتعالى أمتوانبيا لدي قرآن أيني مليونين لفرادشيوا فونغا كما ولفرادشيوا والي وليقوا قبلين إلي مفاتكم شاء الله تبارك وتعالى كلين ومال الله تبارك وتعالى من الليزة التأيهي ya sisi kuingizwa katika zoezi kubwa kama hili na kuyaacha yale ambayo tumehalalishiwa na Allah tabarak wa taala na kuzidi kujiweka mbali na yale ambayo tumeharamishiwa na Allah tabarak wa taala ni sisi kuifikia nafasi ya kumcha Allah tabarak wa taala. Lakini ukiangalia بل كل يعلم بنفسه كلا موجة على يجوه نفسياته بجوه تقول أقوى لنغو عن يجميع لما ذريفك تكون فيكي تقوى بعد لما قوة زيدي na utaona maal athar katika yale yanayosikitisha zaidi kadri inavyozidi kuondoka mwezi wa Ramadhani, na ndivyo watu wanazidi kurudi katika mazoea waliokuwa nayo. Wakati watu wameingia Ramadhani walikuwa na juhudi ya kuwahi msikitini, walikuwa na juhudi ya kusoma Qur'an, walikuwa na juhudi za kufanya iftari, lakini kadri wanapozoea masiku ya Ramadhani, nayo ni masiku machache kama alivyosema Allah, ayyaman ma'dudat, masiku machache sana, lakini watu wamezidi kuiweka mbali Qur'an khilafa ma kana alayhi salafuna salih, kinyume na vile walivyokuwa wema wetu waliotangulia. Na in dalla ala shay'in fa innama yadullu ala anna an-nafs lam tuflih, ikiwa itakuwa dalili ya jambo basi inajulisha kwamba nafsi bado hazijatangamana. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما سباب ونمتوم صلى الله عليه وسلم أمثلة التحديث يمايو مفكليون الإمام البخاري نفيا الإمام مسلم كتفتجاو حديث ambayo imesimuliwa na sahaba النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ثم عليه الصلاة والسلام قال فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema katika hadithi hii mwishoni wa maneno yake, tambueni ya kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Katika mwili wa mwanadamu, mwili wangu mimi na mwili wako wewe na mwingine, kuna kipande cha nyama. Kikitengamaa kipande hicho cha nyama, mwili wote utatengamaa, maanake viungo vitakuwa sawasawa. Istikama ya viungo, mikono, miguu, ulimi, masikio, pua, farji na viungo vingine, tumbo, vitatangamaa viungo hivi kwa kutangamaa kipande hicho cha nyama. Na kwa kuharibika kipande hicho cha nyama, ndio kwa kuharibika viungo vyote hivi. Mtume alayhi salatu wassalam akabainisha hicho kiungo akasema, ala wa hiya alqalb, fahamuni kipande hicho cha nyama ni moyo. Moyo ukitengamaa, utaona viungo vyote vinatengamaa, na moyo usipotengamaa, viungo havitengamaa. Tujiulize swali, kila mmoja aweza kujiuliza na akapata jawabu mwenyewe. Kitu gani kimemchelewesha msikitini? Kitu gani kimeifanya Ijumaa ya Ramadhani isiwe tofauti na Ijumaa ya Shawali? Kwa nini alipoingia msikitini hajafanya adhkari wala hajasoma Qurani? Bali ikawa ni nafasi ya kumalizia kupiga simu zilizobakia na kuwatumia ujumbe wale waliobakia hajawasiliana nao. بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. حكومة الدين بل من يقيد سانا من شابنية من ليوكا لمن يقومون أخيرا. نعم أطولية سبحانه وتعالى، وما الحياة الدنيا حيقوها من شابنية إلا متاع، مستريح دوبه ثاني. لأهل العلم وليناذا متاع إلى الزواج يمسفين كي يمزيبه في دوبه وما تنفق ولا تفق سفاري kutoka Tabora kuelekea Kigoma au Dar es Salaam, kile anachokuwa katika nguo zake, katika matumizi yake, ndio mfano wa hii dunia. Chochote lolote. Lakini watu wameshughulishwa. Ramadhani imeingia na Ramadhani inaondoka na watu hawajabadilika. Juhudi zao katika ibada dhaifu. Juhudi zao katika taa dhaifu. Lengo halijafikiwa. Limada? Kwa nini? Katika hadithi ya Thauban ambayo ipokea Imam Abu Nuaym wa ghairi radiyallahu anhu mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yushiku an tajaa alaykum al-umam kama tajaa al-akalatu ila qata'atiha. Hivi punde, muda si mrefu, watamkana mataifa yanasafiri kuwashambulieni kama wanavyomkana walaji kwenye sahani ya chakula. Al-umam ni jamu ya neno umma. Na kwa nini Mtume akatumia ibara umam? Kwa sababu makafiri ni mutafarika ahzaban. Makafiri sio kitu kimoja, lakini kwa sababu ya kuushambulia Uislamu na kwa sababu ya kuwashambulia Waislamu, itahada wataungana, watakuwa kitu kimoja, wakikisha kwamba wewe unapoteza mwelekeo wako. Kwa watashambulia umma wa Uislamu na watashambulia Uislamu kama vile ambavyo walaji wanashambulia chakula. Ukatolewa mfano wa umma wa Uislamu pamoja na kheri zao na neema walizokuwa nazo, ni mfano wa chakula. Kila mlaji anakitamani, na hiyo ndio kheri ya Uislamu. Lakini wale walio ndani ya huo Uislamu, kheri hiyo hawajui wala hawaithamini. Makafiri wataitana kushambulia neema hiyo. Hakuna atakayemtoa mwenzake mkono, bali wote watakuwa karibishana. Sahani halipigi kelele na wala haliwezi kumzuia mlaji, na chakula hakitagoma kuliwa. Na hii ni hali ya unyonge wa hali ya juu sana, ambayo umma wa Uislamu wataifikia na wameshaifikia tayari. Sahaba akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia awamukillati nahnu yaumaidi, hivi Mtume, hawa makafiri ambao leo wakuogopa, halafu hawa watamkana kukushambulia sisi kwa sababu ya uchache wetu kipindi hicho, ili waweze kupata nguvu ya kutushambulia? Qala bal antum yaumaidin kathir. Mtume asema hapana, bali nyinyi jama hizo mtakuwa wengi. Walakinnakum ghutaa'un ka ghutaa'i as-sayl, lakini itakuwa wingi wenu ni kama wingi wa takataka ambazo zinasukumwa na mifereji ya maji ya mvua, hazijui wapi zinaelekea, hazijui kutofautisha kheri wala shari. Wapo watakuwa wanaishi tu, mradi wanaishi, wanakula, wanakunywa, wanavaa, badilisha nguo, kutoshekana hayo. Na wala wajui lengo la wao kuletwa hapa duniani nini. Kisha Mtume akasema alayhi salatu wassalam, walayunzianna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah ataondoa, atachomoa heshima yenu katika vifua vya makafiri, maadui zenu hawatakuheshimuni, maadui zenu hawatakuogopeni kwa sababu ya hali ya kutaia. Wenye mmeishi ni watu ambao hamjitambui, hamjui mko wapi, hamjui mnatakiwa kufanya nini, hamjui mnaelekea wapi, mmeishi. Kwa hiyo hali hamtakuwa na heshima tena, kwa sababu vile ambavyo mtakatiwa na viendea mbio ndio na nyinyi mtiendea mbio. Kwa hamna tofauti baina yenu. Kila mmoja na kibali na mbadala ataimarisha, atabomoa hapa atajenga hapa, atarekebisha hapa atarapaka rangi hapa. Na dini inaharibika na imani inaharibika, Ramadhani imeingia na inaondoka. Na bado mpotelewa Ramadhani. Ijumaa pia haijui thamani yake. Allah tuondoe heshima zenu. Leo nikia hatua hata mtu mke wako hapo heshima. Mtoto wako pia hapo heshima. Hata mfanyakazi wa ndani pia hapo heshima. Kwani heshima inazidi kupotea. Mke wako anaweza kukujibu anapotaka wewe na umfanyie lolote. Usikuwa dhaifu, mnyonge wewe, dhaifu kwako. Haogopi. Mfanyakazi pia haogopi. Mtoto wako pia haogopi. Unyonge wa hali ya juu sana. Kwa barabarani kwa makafiri ndio usiseme. Hamna lolote. Heshima yenu itaondolewa. Lakini ni kwa hali ya kusaidia. Ni watu mjitambue. Mko kwenye kheri hamjui kama kuna kheri. Mna matatizo hamjui kama ni matatizo. Kisha Mtume akasema wala yukhzifanna Allahu fi qulubikum alwahn. Allah ataingiza katika nyoyo zenu kitu kinaitwa wahn. Wahn katika lugha ya Kiarabu ni adh-dhu'f. Udhaifu. Hujiwezi, utakuwa mtu mwenyewe. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, man wahn ya Rasul Allah? Wahan gani anakutumia Mtume kusema nini hapo? Ambaye Allah atakuingizia katika nyoyo zenu wahan. Kala Mtume akasema huku dunia. Mimi nitaipenda sana dunia. Dunia kwenu itakuwa na thamani kubwa sana. Uko tayari kuharibu mengi kwa sababu ya dunia. Uko tayari kuipoteza akhera yenu kwa sababu ya dunia. Kwa hivyo itakuwa ni mapenzi makubwa ya dunia. Wakarahiyatul maut, na mtachukia kufa. Kwa sababu hakuna kheri ambazo mtarajia mmetengeneza kwa Allah tabaraka wa taala. Na juhudi yenu katika kuimarisha dunia ni kubwa. Mmetumia kitu ghali. Kwa hivyo mmeuchungu wa hali ya juu. Mchezee mtu kwenye biashara yake, utasikia maneno yake anayokwambia. Waharibia mtu mali yake, utamsikia anapokutamkia maneno. Lakini iangalie dini yake inavyoharibika katika nafsi yake na familia yake. Nini anasema? Tuone hamna kitu. Kwa sababu dini kwake haina thamani. Ikafikia thamani ya dunia. Hii ndio hali mbaya ambayo tuko nayo Waislamu. Kama hatutabadilika, basi hatuwezi kufanikiwa. Hatukubakia ila miezi moja mbele. Ramadhani inaondoka. Kuna wengine wanafurahi, walikuwa wanapiga ngoma za dafu usiku, sasa wanapiga mchana, wanafurahi. Kuna wengine walikuwa wanafanya iftari za kuomba pepo, sasa hivi wanafanya iftari za kuaga, wanafurahi. Kila watu na kampuni yao. Na wale wanaotarajia kwamba hao wanafanana na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaongeza uvivu. Hawasomi Qurani, hawakai itikafu, hawana muda wa kuswali jamaa, wanaendelea kuchelewa jamaa. Hawaoni huzuni kwamba wao wametoa nyuma kwa kiasi gani katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawi Imamu Ahmad wa ghairihi من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما يفكر حديث من أحمد من دينا. كتك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أسمع عبد الله خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. ثم قال هذا سبيل الله المستقيم. وخط عن يمينه وعن شماله، وفي رواية وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإسلام المتوبة صلى الله عليه وسلم الفريا امتاري كم كنواتي كثيرا امتاري موجة والصحابة ومعونة أكوامية هي انجية يا الله من يوكا وكي يولا انجية يا الله لماذا من يوكا توتاوى كشاء كثيرا امتاري من دين كلياني وانجيائية نمتاري من دين كشتوني وانجيائية كشاء كوامية هي ناس انجية hakuna njia kati ya hizi ila kuna shaitani awalingania watu katika njia hiyo awatoe katika sarati mustaqima awapeleke katika hiyo njia yake shaitani. Kila njia ina shaitani na huyo shaitani tokwamba amekaa analingania anapewa dawa anakuita utoke katika sarati يا الله تبارك وتعالى من سمعك وامك التصرف ياتي فيك التنجيات شمتوم يا قواتم يا آية الله نسيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لقواتك مين ينجي يوم ينواك لفوتين ولا تتبع السبل نوالا متزفوات جية تتبعوه فتفرق بكم عن سبيله يهيز تقطوين كالتجيالات أبا جبار ذلك وطاكم به هو أن يوصينا لقوصيان الله لعلكم تتقون إن انفاتكم شاء الله همواجه في سكية تقوى كما همت زيادة سبل الشيطان همت زيادة زيادة الشيطان لم كنت تنجي يا رسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه إن الإسلام وجه الله، الله تبارك وتعالى بتوبيه من التبشاك إن الشيطان لكم عدو حتك شيطان كن من يدوم فاتخذوه عدوا basi mfanyeni kuwa ni adui shaitani ni adui yenu basi mfanyeni kuwa shaitani kwenu pia ni adui hana mapenzi na nyie anafanya kila juhudi na wala hakumziki kuhakikisha anakutoeni katika sarafu kwa namna kunako namna za kuwatoa shaitani katika njia anazotumia kumtoa mwanadamu katika sarafu njia mbili njia ya kwanza ni njia ya shahawati na njia ya pili ni njia ya shubuhati. Katika njia ya shahawati shaitani walitia watu mambo ya maasi ya shahawati, uzinifu, uongo, ulaji wa riba, ulevi, kupenda mipira na anasa mbalimbali za dunia. Shaitani anapoona amefeli, amejaribu kukuingiza katika timu ya mpira fulani, amefeli, amekutoa amekupeleka katika michezo fulani, akafeli, akakupeleka katika anasa fulani ya udhinifu, akafeli, akakupeleka katika anasa labda ya kuvuta matijara, akafeli, kwenye benki akafeli, kwenye mirungi akafeli, akakuona wewe ni kijana mustakimu, hauyumbi. Wewe si mshabiki wa timu yote ya mpira. Wewe si mchezaji wa kamari. Wewe si tapeli. Anakuangalia katika kila hali na kukosa. Anakuja katika njia ya shubuhati. Njia hii imekusanya na kuwakumba wengi katika shababu wa Ahlusunna. jamaa. Sababu wengi wapotea katika shubuhati. Kivipi wapotea vijana katika shubuhati? Shubuhati hizi ni kwamba kwani tumewahi Ijumaa? Kwani wewe tumesikiliza hutuba? Kwani wewe tumesali adhuhuri wasiwasi wako nini? Kwa hivyo wewe unatujali kwamba usikose. Ni kweli umekosa Ijumaa, lakini adhuhuri umefanya. Ni kweli umekosa jamaa, lakini adhuhuri umefanya, lakini umefanya, maghrib umefanya. Kwa hivyo wewe walewazika kwamba nimefanya. Wala hausikii huzuni kwamba ni fadhila ngapi ambazo nimezikosa kwa mimi kuchelewa jamaa? Ni fadhila ngapi nimezikosa kwa mimi kuchelewa Ijumaa msikiti? Au zingatii hilo. Tu zingatia kwamba kama tukusoma Qur'ani sisi kwa tarawih. Kwa hiyo Qur'ani imefunika. Sawa kufanya tari. Lakini tunisikiza Qur'ani. Nikasikiza dawa, kasikiza mawaidha. Watosheka na hilo. Sasa shetani wapoteza watu katika shubuhati. Watu wanakuwa wajembe katika amali. Kumbukeni katika hadithi tuliisoma nyuma, hadithi mutafakun alaihi, hadithi ya Muadh ibn Jabal. Wakati mtume akiwa na Muadh ibn Jabal atembea naye, Muadh akiwa radifu nyuma ya kitanda cha mtume, mtume akamuuliza swali moja: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ وجوه حق يا الله ووجواته لا حق يا واجب الله. معاذ كما بي أنتم الله ورسوله أعلم أولا أنتم واكد ولا وجوه وقل يا سمير كم قلت الشفتيات شمتوم يا كم قلت حق يا الله ووجواته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Waliabudu wao na wale wasimshirikisha awa na chochote. Alimamu Ibn Uthaymeen rahimahullah, Alimamu Tawjani hafidhahullah, asema katika sharh sunna Imamu Albarbahari ya Sheikh Tawjani, anasema hapa katika mlango wa tauhid wengi katika ahlu sunna wanapotea. Wengi katika sababu ya tauhid wanapotea kwa sababu hawatambui kama matamanio na nafsi zao yanaingia katika ahli hapa, yanaingia katika vyenye kuabudiwa. Kisha kastadili na aya Allah anasema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, matamanio ya nafsi. Waona yule mtu ambaye ameyafanya matamanio ya nafsi yake kwa ndogo kuabudiwa wake, milango nafsi yake inapenda hiki ataelekea huko huko, nafsi yake inapenda hivi atakwenda hivyo. Hata wengi wameacha kuabudu masanamu, wameacha kupiga ramli, wameacha kuangalizia, wameacha kuvaa makambakamba, wameacha kuvaa mihirizi, wamekata makambakamba kwenye majumba yao, wamemoa machupa milangoni mwao, lakini bado matamanio ya nafsi zao yanawasumbua. Hawa nafsi wasema Waarabu, ya nafsi tubi, nafsi hebu tubia kwa Mola wako. Fa inna al-mauta qad hala, kifo kipo karibu. Waasi al-hawa, na uyaasi matamanio ya nafsi. Fa inna al-hawa ma zala fattana, matamanio hayajaacha kuwa ni balaa na fitna ya kukuharibu. Kwa watu wanapotea katika shahawa, katika shubuhati, shaitani anawapalilia watu, wanajivunia viibada vile hapo sana. Mwezi kama huu wa juhudi, mwezi wa kukaza nguo, mwezi wa kujipinda, ndio kwanza mtu anamkujia mwezi wa kulala, mwezi wa stori nyingi, mwezi wa habari za mbele na nyuma, na muda unapita, na hili kumi la mwisho ndani yake kuna usiku wa Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Watu pia hawana mpango. Watu wanawaza nguo za sikukuu, wanawaza vyakula vya sikukuu, vijana watachinja, wanawaza kusherehekea. Hawana huzuni kwamba yamepita masiku kumi na ngapi huko nyuma, kheri gani zimefanywa, juhudi gani zimefanyika. Kwa upungufu mkubwa uliokuwa nao Qur'an imesoma kiasi gani? Hamna. Sawa, hujui. Wallahi tumeomba kufundishe. Na kuna wale wanaoabudu Ramadhani, Mungu wao Ramadhani asiondoka na wao wanaondoka. Yote hii ni misiba, yote hii ni mabalaa ambayo yanaokumba umma huu wa Kiislamu. Lakini tukumbuke, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah hakubadilisha. Twendeni mbio kuyatafuta haya maisha. Mtoaji wa maisha ni Allah tabaraka wa taala, sio akili yako, naona sio ujanja wako. Hapana, wewe tafute, lakini utayaacha haya maisha. Wewe kutanya, lakini utakuwa balaa juu yako na shari juu yako. Tukaze mkanda ya nguvu zetu, tushindane kurejea kwa Mola wetu, na tukithirishe toba kwa Allah tabaraka wa taala. Kama salah hii nafsi zetu bado, basi tustarajie miguu yetu itapata wepesi wa kuja msikitini. Kama moyo haujakaa sawasawa, ustarajie kwa mdomo wako utasoma Qurani, mikono yako itatoa katika kheri na kuziwia katika shari. Lazima tumepewa huu mwezi hadia, na Allah akatuacha kuwa hai tuweze kunufaika, na wengi amewachukua akatuacha sisi. Tusipoteze fadhila tuliyopewa na Allah, tusipoteze heshima tuliyopewa na Allah, na kila mmoja abadilishe. Masiku yaliyobakia yeye ni masiku ya kutuma, yeye ni masiku ya kuongeza juhudi. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, tusidanganyeni maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, wala tusidanganyeni mkamsahau Allah. Shaitani anawadanganya watu. Ayuha al-muslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja wa Allah, unaondoka mwezi wa Ramadhani, jiangalie una juhudi gani katika kuipeleka dini ya Allah mbele, kwenye nafsi yako, kwenye familia yako, kwenye mji wako. Angalia umechangia nini katika kuipeleka dini ya Allah mbele. Iangalie sunna kwenye nafsi yako, iangalie sunna kwenye familia yako, angalia sunna kwa mke wako na watoto wako. Kuna juhudi gani imebadilika? Kuna hatua gani imepiga? Kama bado basi nafasi iliyobakia ni nafasi ya marekebisho, na kumuomba sana Allah tabaraka wa taala at-tawfiqi wa sadada ala al-haq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.